फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य सूर्योदय से पहले उठ के जब तक सोवे नहीं तब तक प्रयत्न करते हैं, दुख और दारिद्र के अंत को प्राप्त होकर सुखी और लक्ष्मीवान होते हैं। फिर मनुष्य कौन कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजपुरुष अहर्निश राजकार्यों में प्रवीण, दुर्व्यसनों से विरक्त और संगोपांग राज सामग्री वाले होवें, सदैव प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य ईश्वर के सदृश न्यायकारी, संपूर्ण जगत के उपकार करने वाले और उपदेशक हैं, वे संसार के भूषक हैं। फिर मनुष्यों को क्या इच्छा करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि सदा धनाढ्यपन की खोज करें और प्रमाद न करें। राजादिकों से कौन कौन रक्षा पाने योग्य हैं, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि उत्तम सहाय से लक्ष्मी, विद्वान, सेना और राजा को धारण करें। भावार्थ, हे विद्वानों, आप लोग यश, धन, सुख, सत्य वचन और बल को बढ़ाए दुखों के पार होइए। इस सुक्त में सूर्य, बिजली और सुख के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 54वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 55वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर मनुष्य कैसे वर्तें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग ब्रह्मचर्य आदि से अतिकाल पर्यंत जीवने वाले योगी पुरुषार्थी होइए। फिर मनुष्य कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा के बल को धारण करके और क्रिया कुशलता को जान के, जैसे ईश्वर अंतरिक्ष में संपूर्ण पदार्थों को उत्पन्न करता है, वैसे ही आप लोग अनेक व्यवहारों को सिद्ध कीजिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप लोग सूर्य की किरणों के सदृश एक साथ ही पुरुषार्थ के लिए उद्यत होइए और जैसे कल्याण करने वालों के रथों के पीछे भृत्यजन वर्तमान होते हैं, वैसे ही धर्म के पीछे वर्तमान होइए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य सूर्य के सदृश न्याय के प्रकाशक, अन्याय रूपी अंधकार के रोकने वाले, धर्म मार्ग के अनुगामी हों, उनकी सदा ही आप लोग प्रशंसा करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वान जनों, जैसे पवन अंतरिक्ष से वृष्टि करके संपूर्ण प्राणियों को तृप्त करके दुख का नाश करते हैं, वैसे ही सत्य विद्या के उपदेश की वृष्टि से अविद्या रूप अंधकार से हुए दुख का निवारण कीजिए। भावार्थ, जो मनुष्य अग्नि, वायु और जल आदिकों को वाहनों में उत्तम प्रकार युक्त करते हैं, वे विजय के लिए समर्थ होकर धर्म संबंधी मार्ग के अनुगामी होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य पृथ्वी आदि की विद्या से तथा सृष्टि के क्रम से कार्यों को सिद्ध करें, उनको दारिद्र्य कभी प्राप्त नहीं होवे। भावार्थ, जो शिक्षा और विद्या के दंड से संसार की रक्षा करते हैं, वे ही प्रशंसित होकर कल्याण को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों से प्रार्थना करके श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करें और सब जगह मित्रता करके सबके लिए सुख प्राप्त कराया जावे। भावार्थ, जिज्ञासु जन विद्वानों की प्रार्थना इस प्रकार करें कि आप लोग हम लोगों को दुष्ट आचरण से अलग करके धर्मयुक्त मार्ग को प्राप्त कराइए। इस सुक्त में मरुत नाम से विद्वान आदि के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 55वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। विद्वानों के उपदेश से मनुष्य और वायु के गुणों को जानकर फिर मनुष्य क्या करे, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य वायु और मनुष्यों के गुणों को जानते हैं वे सत्कार करने वाले होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, मनुष्य लोग परस्पर के उपकार से सुखी हों। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जो प्रयत्न करते हुए कर्मों को करते हैं वे सदा सुखी होते हैं। फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, हे मनुष्यों, जैसे सूर्य की किरणें मेघ को नीचे गिराती हैं, वैसे विद्वान लोग दोषों को दूर करते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि सृष्टि के क्रम को जानकर संपूर्ण आनंद को प्राप्त हों। अब अग्नि विद्या के उपदेश को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि आदि पदार्थों को वाहन आदि के चलाने के लिए निरंतर युक्त करें। भावार्थ, जो अग्नि विद्या को धारण करते हैं उनका सब समय में सत्कार करो। फिर वायु गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जैसे पवन भूमि आदि को धारण करते हैं वैसे ही विद्वान जन सब मनुष्यों को धारण करें। फिर विद्वानों के उपदेश को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जिस कुल में किया ब्रह्मचर्य जिन्होंने, ऐसे स्त्री और पुरुष वर्तमान हैं उसी कुल को भाग्यशाली जानना चाहिए। इस सूक्त में विद्वान तथा वायु के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 56वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 57वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में रुद्र गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे पिपासा से व्याकुल के लिए जल शांतिकारक होता है वैसे विद्वान जन जानने की इच्छा करने वालों के लिए शांति के देने वाले होते हैं। अब पवनों के गुण को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके सदा विजय से युक्त हों। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे पवन पृथ्वी मेघ और वन आदिकों को कंपाते हैं और जैसे शत्रुजन शत्रुओं को क्रुद्ध करते हैं वैसे ही विद्वान जन पदार्थों को मथकर बिजली आदि को कंपाते हैं और कार्यों में युक्त करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जो मनुष्य सूर्य के सदृश आत्मा से प्रकाशित और न्यायाधीशों के सदृश व्यवहार करने वाले विमान आदि वाहनों से युक्त हैं उनका निरंतर सत्कार करो। भावार्थ, जो जन उत्तम गुण कर्म और स्वभाव से सब प्रकार ग्रहण करते हैं वे सब प्रकार से सुखी होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य शरीर और आत्मा से बलिष्ठ और आयुधों की विद्या में निपुण होकर उत्तम वाहन आदि सामग्रियों से युक्त हुए पुरुषार्थ करते हैं वे धनवान होते हैं। फिर मरुद्विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जब मनुष्य सत्पुरुषों का संग करें तब इस लोक में संपूर्ण ऐश्वर्य और परलोक में धर्म के अनुष्ठान करने की याचना करें। फिर मरुद्विषय विद्वानों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य यथार्थ वक्ता विद्वानों का सेवन करते हैं वे सत्य विद्या को प्राप्त होकर सदा ही प्रसन्न होते हैं। इस सूक्त में रुद्र और वायु के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 57वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 58वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में वायु गुणों को कहते हैं। भावार्थ, जो कार्य और कारण स्वरूप संसार के गुण कर्म और स्वभावों को जानते हैं वे गृह के सदृश सबको सुखी कर सकते हैं। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि योग्य धार्मिक विद्वानों का ही सत्कार करें जिससे सुख बढ़े। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो वृष्टि करने वाले वायु और अग्नि आदि को विशेष करके जानते हैं वे इनको वृष्टि करने के लिए करने को समर्थ होते हैं। फिर मरुद के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्य संपूर्ण उपायों से धर्मयुक्त गुण कर्म और स्वभाव वाले राजा और उसी प्रकार के सहायों को उत्पन्न करें।